نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو، ایف سی ربیع الاول کا مضمون سیرت کے بیان کے لیے پورا مضمون وقف کیا کرتے ہیں، جس میں آپ کی آمد کی کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں میں اور دنیا کے ساری دنیا کے تذکروں میں وہ مکمل ہوا، پھر جو ہے دوسرا مضمون بیان ہوا آپ کی شخصیت، تیسرا عنوان ہوتا ہے آپ کی تعلیمات، چوتھا آپ کی جدوجہد، پانچواں اس جدوجہد کے نتائج۔ تو آج کا موضوع آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ کی تعلیمات ہمارے پاس دو صورتوں میں ہیں، ایک قرآن پاک اور ایک حدیث۔ قرآن پاک وہ چیز ہے کہ جو نازل ہوئی اللہ پاک کی طرف سے، اس کے الفاظ بھی آسمانی ہیں، مضامین بھی آسمانی ہیں، اور حدیث وہ ہیں کہ جن کا حدیث کی کئی قسمیں ہیں، پورا ایک مضمون ہے، سب سے مدارس کے مضامین میں سے مشکل ترین مضمون حدیث کا مضمون ہے، اور کئی قسمیں ہیں، اور اس میں ایک حدیث قدسی، حدیث نبوی، بڑی کلاسیفیکیشن جو ہوتی ہے نا دو میں، پھر آگے پھر اس کی بورڈ قسمیں ہوتی ہیں، کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں نا کلاسیفیکیشن، حدیث نبوی، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جس کا مضمون من جانب اللہ ہے اور الفاظ آپ کے، قرآن کیا ہے، اس کا الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، مضامین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ایسی شکل میں لوح محفوظ پر تھا، ایسی شکل میں نازل ہوا ہے۔ حدیث قدسی کو کہتے ہیں جس کا مضمون بھی ہے، اس طرح یہ بھول گیا مجھ سے فوراً، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں جس کا مضمون میں من جانب اللہ ہو اور الفاظ آپ کے ہوں جی؟ ہاں، مضمون آپ کی طرف سے ہوا اور الفاظ، مضمون من جانب اللہ ہے، الفاظ آپ کے ہیں۔ حدیث نبوی کو کہتے ہیں جس کا مضمون اور مضمون الفاظ دونوں آپ کی طرف سے ہیں۔ تو ایک آپ کی تعلیمات قرآن پاک کی شکل میں، ایک آپ کی تعلیمات حدیث کی شکل میں۔ حدیث کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ آپ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، آپ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ تو لہذا حدیث وہ جن کا ایک حدیث قدسی جس کا مضمون بھی من جانب اللہ ہے، الفاظ آپ کے ہیں، حدیث نبوی جس کا مضمون اور الفاظ دونوں آپ کی طرف سے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور قرآن پاک کہے ہیں وہی مطلوع، اور حدیث کو کہتے ہیں وہی غیر مطلوع، یعنی وہ تلاوت کی جانے والی وہی ہے جس کے الفاظ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ حدیث جو ہے حدیث کے مضامین آپ کی طرف سے ہیں، الفاظ آپ کی طرف سے ہیں، بعض مضامین میں جانب اللہ ہیں، الفاظ آپ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ آپ کی تعلیمات حدیث کی شکل میں، اور آپ اس کے بارے میں قرآن پاک نے گواہی دی کہ آپ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ پاک کی طرف سے وہی ہے، ہاں وہی غیر مطلوع ہے کہ اس کے الفاظ آپ کی طرف سے ہیں۔ اور حضرت عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حدیث مبارک لکھا کرتے تھے۔ تو ان کو باقی صحابہ نے کہا کہ بھئی آپ ہر بات لکھ دیتے ہیں، کبھی آپ کوئی بات حسین میں ارشاد فرماتے ہیں، کبھی مزاح میں ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ ساری کی ساری باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لکھا کرتے تھے اور لکھنا کیوں بند کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لکھا کرتا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کبھی غصے میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، کبھی مزاح میں، تو آپ ساری باتوں کو لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ نے زبان مبارک میں ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ موسا یا کسی عالم بھی اس زبان سے کوئی بات حق کے خلاف نہیں نکلتی ہے، لہذا لکھا کرو. تو ان کی جو تاریخ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی، جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھی ہے، اس کا نام ہے صحیفہ صادقہ. یہ جو علماء پرویز نے کہہ دیا نا کہ حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، یا تو اس کا علم نہیں تھا تو اس کا دعویٰ ہے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں، اگر اس کا دعویٰ میں بہت بڑا عالم ہوں پھر اس نے جھوٹ بولا ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے، یا جھوٹ بولا پتا تھا اور جھوٹ بولا ہے، یا پتا نہیں تھا تو آدمی عالم نہیں ہے، اس کو کتابیں لکھنا اور تفسیریں لکھنا نہیں چاہیے. جس آدمی کا اتنا علم کمزور ہو جس کو اتنی موٹی بات جو عام کتابوں میں آئی ہوئی پتہ نہ ہو اور وہ بڑی بڑی تفسیر لکھنے لگ بیٹھ جائے تو کتنی کمزوری کی بات ہوگی. اگر اس کو پتا ہے اور پھر اس نے اس بات کو چھپا کر عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ عام لوگوں کو تو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. کون بیٹھتا ہے تحقیقات کرتا ہے، کون مطالعہ کرتا ہے؟ تو لہذا جو بات میں کہہ دوں سب لوگ اس کو مان لیں گے، تو جھوٹ بولا ہوئے اس بنیاد پر. تو حدیث کا کچھ حدیث آپ نے خود املا کر کے لکھوائی ہوئی ہیں، زکات کا نصاب اپنے ان کو حکام اپنے حکام کو گورنروں کو وہ آپ نے خود املا کرائی ہوئی ہے، اور یہ املا کی ہوئی حدیث کا ایک مجموعہ صاحب اکرام کے پاس موجود تھا، مختلف کو بات دکھاتے رہتے تھے. ایک وہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کر لکھی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا میں نے تذکرہ کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی ہزار حدیث کے راوی ہیں، روایت کیا کرتے تھے. اور ان کو بڑھاپا ان کا قریب ہوا تو انہوں نے اپنے ابن حمام اپنے شاگرد سے کہا کہ ان حدیث کو لکھ لو، کیونکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر میرا حافظہ کمزور ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا. تو انہوں نے ساری حدیث کو لکھ دیا. تو ان کے بڑھاپے میں ایک آدمی آیا، انہوں نے حدیث پوچھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کس سے سنی؟ نے کہا میں نے تو آپ سے سنی تھی. انہوں نے کہا اگر آپ نے مجھ سے سنی ہو تو پھر میرے مجموعے میں ضرور ہوگی. تو حمام ابن حمام کا جو صحیفہ تھا اس میں ان کا دکھایا تھا، اس میں موجود تھی. تو یہ ایک تاریخی جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ کہ 200 سال بعد لکھی گئی، ایسی بات قطن نہیں ہے، ایسی بات قطن نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اس زمانے میں تو لکھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا، اس لیے مجموعے تھوڑے ہیں. اور دوسرا ایک صحابہ کرام، کسی کی 3 حدیثیں ہیں، کسی کی 5 حدیثیں ہیں، زیادہ زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، اور یہ تھوڑی حدیثیں کیوں ہیں؟ کہ صحابہ کرام انہیں حدیث کو روایت کرتے تھے جو انہوں نے خود سنی ہوئی ہیں اور انہی الفاظ کے ساتھ ان کو یاد ہیں. اس لیے صحابہ کرام اپنی حدیث تو روایت کرتے تھے، دوسری کی روایت نہیں کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مجموعہ حدیث کا لکھ لیا تو اس کو جلا دیا. تو کسی نے پوچھا کیوں جلا دیا؟ آپ نے کہا کہ اس میں کچھ تو میری اپنی تھی، کچھ دوسرے لوگوں کی حدیث میں نے لکھی ہوئی تھی، تو جن کی ان کو خود روایت کرنا چاہیے. صحابہ کرام اپنی حدیث کی روایت کیا کرتے تھے، دوسری کی روایت کیسے کہ خود اپنی ذمہ داری لے کر روایت کرے. لیکن یہ بات ان کی زندگیوں میں تو ہو سکتی تھی، بعد میں نہیں ہو سکتی تھی کہ بعد میں روایت کو لینا تھا. تو اس لیے جب وہ لکھ لی گئی تو کہ دوسرے آدمی نے روایت کی کہ میں نے فلانے صحابی سے کی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. آج تک جو ہے تو اب جس آدمی کے پاس بھی حدیث کی سند ہوتی ہے اس کو لکھا ہوتا ہے اس نے فلاں سے پڑھی، اور سارا 1400 سال کے جتنے واسطے ہیں سارے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پر. آج اس صحابی تک وہ بات پہنچتی ہے کہ اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے. تو آپ کی تعلیمات قرآن پاک حدیث، آپ تعلیمات میں دو باتیں، چند ایک باتیں ہوتی ہیں. ایک تعلیمات کی اتھینٹسٹی، اس کا پکا اور درست ہونا. ایک ہوتی ہے اس کی عملیت، اس کی پریکٹیکیبلٹی، اس کی عملیت ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو عملی طور پر اختیار کیا جائے تو آیا اس سے نتیجہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا جو کہہ رہے ہیں. تو تعلیمات جب سارے تقاضوں کو پوری کریں تو پھر وہ تعلیمات معیاری ہوتی ہیں. تو اس کی اتھینٹسٹی بھی ٹھیک ہو، اس کی پریکٹیکیبلٹی بھی ٹھیک ہو، اور اس کے نتائج جو ہیں تو وہ بھی ٹھیک آ رہے ہوں. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ اس ایسڈ کو سل کلی کو ملائیں، اس سے یہ چیز بنتی ہے، اس کا یہ رنگ ہوتا ہے، یہ ذائقہ ہوتا ہے، یہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب آپ کریں عملی طور پر نہ ہو تو گویا ہو نتیجہ نہ ہوا نا. ہمارے سائنس کے استاد تھے 10ویں کلاس میں، تو اس زمانے میں ماشی سے ماشی سے نہیں ہوتی تھی، وہ خرچہ بھی نہیں کرتے تھے پیسے. تو اس نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ کو میں یہیں پر ماچس بنا کر دے دیتا ہوں. اس نے کوئی پوٹاشیم کو ریٹ کوئی دوسری چیز تھی دو تین کو ملا کر رگڑ کر ایک سفوف بنا کر ہمیں دے دیا, اور ایک اس نے کہا سلفیورک ایسڈ اوپر ایک قطرہ ڈالو گے تو اس سے آگ جل جائے گی. اس نے ہمارے سامنے چمچیوں کو لیا ملایا اس کو رکھا کاغذ پر اس کے اوپر ڈرامہ کا قطرہ ڈالا اور آگ جلی. تو یہ عملی تو عملیت ہوئی اس چیز کی عملیت ہوئی. اب جہاں تک قرآن و عزیز کا سینٹسٹی کا تعلق ہے عزیز کا میں نے تھوڑا سا پہلے بیان کر دیا, یہ تو اس کا تھا تاریخی پہلو تھا, اس کا کسلی پہلو میں بیان کروں گا. عزیز کے سینٹسٹی کا تاریخی پہلو میں نے بیان کیا, اس اگلی بیان کروں گا. ایسے قرآن پاک کی آیتیں کہ 1400 سال سے یعنی آج 1431 سن چل رہی ہے کہ 32 چل رہی ہے, 1432 چل رہی ہے, 1432 اس میں 10-13 سال پہلے جو ہجری سے پہلے 13 سال گزرے وہ شامل کریں کتنے ہو گئے 1445 سال سے ایک تحریر میدان میں ہے, اور اس نے پہلے دن سے چیلنج کیا ہوا ہے کہ اس کی تحریر تحریر لے کر آؤ. اتنے عرصے میں کوئی عربی کا ماہر کوئی ماں کا پوت لے کر نہ آ سکا, ایک بات. دوسری بات جو اتنے عرصے سے لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کی کسی بات میں کوئی فلاح کوئی کمزوری کوئی کمی کوئی نکال کر دکھاؤ, وہ آج تک کوئی نہیں دکھا سکا. قدر صاحب کے پاس ترکی کتاب آپ کے پاس ہے نا قرآن پاک کے بارے میں, تو اس کو کسی وقت دکھائیں کو پڑھیں اگر چکر کھا کر وہ ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے. جی تو یہ ہوا کہ اس کا مثال کوئی نہ لا سکا, اس کی کوئی کوتاہی نہ بیان کر سکا. اس کو میں نے بارہا بھائی کئی مضمونوں میں نے اس کو لکھا ہے, اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ اتنے عرصہ دراز میں ایک ہماری آیت سائنس کے ساتھ ٹکرا رہی تھی, وہ شمس و تجری مستقر اللہ سورہ یاسین کیا ہے کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے, اور دنیا اسلام میں عالمی سطح پر سائنس میں کوپرنیکس کا نظریہ چل رہا تھا کہ سورج ساکن ہے اور باقی سارے پلانٹس اس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو بعض اگر سائنس والے علماء سے کہتے تھے کہ یہ لیکن سائنس تو بڑی زبردست چیز ہے, اس کی ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں, اور یہاں آیت کہہ رہی ہے کہ سورج ساکن ہے, سورج چل رہا ہے اور سائنس کہتی ہے سورج ساکن ہے. تو ہمارا علماء کہتے ہیں بھائی اس کی تفسیر یہی ہے, ہم اس کو نہیں بدل سکتے. سائنس کہہ رہی ہے ٹھیک ہے اگر اس کا غلط ہے, آپ کا اپنا کام ہمارا اپنا کام ہے. تو کوپرنیکس کا نظریہ جب شیلر دوسرے سائنٹسٹ تھے اس کی جدید تحقیقات آئیں جدید تشریحات آئیں تو وہ ختم ہو گیا, اور یہ بات نکلی کہ سورج بھی اپنے پورے نظام شمسی کو لے کر ایک خاص رفتار ہے, کسی کو یاد بھی ہوگی میں نے مضمون لکھی ہوئی ہے کتنی رفتار کے ساتھ اپنی گلیکسی میں چل رہا ہے. تو ان کی سائنس کی بات غلط ہوئی, ہماری بات ٹھیک رہی ہے. ایک جگہ قرآن پاک کا ٹکراؤ سائنس کے ساتھ آیا تھا جہاں سائنس کو جھاڑ ڈالنے پڑے, قرآن کو اپنی جگہ پر پکڑ رہا. تو یہ تعلیم کی اتھینٹسٹی ہے, اس کا اتھینٹک ہونا, اور اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں اتھینٹک جی مستند ہونا, یہ اس کی اتھینٹسٹی ہے. اور احادیث کے بارے میں کہ احادیث کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہیں کہ آپ کوئی کسی علمی لحاظ سے خاص سائنس کا ہو معاشرت کو معیشت کو کسی لحاظ سے کسی جگہ ان 1400 سالوں میں احادیث کی کمی کوئی کمی نہیں نکال سکا بتا سکا. یہ پچھلے ہفتے میں نے ایک چیز پر تھوڑا سا کام کیا, حدیث میں آتا ہے 360 جوڑ ہیں, تو میرا مضبوط ہی بدنی کی ساتھ کے پڑھانے کا جی اینٹمی سبجیکٹ ہے میرا, 360 کا آیا. ایسے کبھی کبھی غور کرنے کا موقع آتا تھا لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا آدمی کے پاس کہ اس کو کرے. مجھے پچھلے ہفتے میں انہوں نے ایک ایسا پہلو پڑھانے کے لیے کہا کہ جو میں نے ساری عمر نہیں پڑھایا تھا, اس کو پڑھانے کے لیے میں نے پہلا لیکچر جو تیار کیا تو مجھے میری معلومات میں بات پہلی دفعہ آئی اس کو 36 سال مضمون کو پڑھانے کے بعد کہ صرف اس حصے میں 60 جوڑ ہیں. خیر میں جب بیٹھا کرنے کے لیے میں بیٹھا تو بالکل 360 جوڑ ہو رہے تھے, اور اس میں کان کے اندر 4-2 جوڑ اس کان کے اندر ہڈیوں میں, 2 اس کے اندر ہڈیاں ہیں, اور وہ جدید سائنس والے آدمی سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں ان جوڑوں کو, اور 1400 سال پہلے 360 جوڑوں کا تذکرہ حدیث میں آیا ہوا ہے جو آج کی سائنس کو سرنگون کر رہا ہے. اور میرا یہ 20 گریڈ کی جو میرا سوال تھا چیئرمین پبلک سروس کمیشن کی طرف سے تو وہ بھی یہی تھا کہ 360 کے جوڑ کتنے ہیں. تو میں وہ جوڑ کتنے ہیں تو ایسے سبجیکٹ کے ساتھ اتنا ریلیٹڈ کوشچن نہیں تھا. میں نے فوراً اس کو کہہ دیا 360 جوڑ ہیں, اس نے کہیں سے پڑھا ہوا تھا 249 جوڑ ہیں. تو اسے جو 360 اس نے کہا کیسے 360 جوڑ ہیں, تو اتنے میں جو ہے تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا جواب دینے والا کہ ایک بادشاہ نے کہا نا کہ اس تالاب میں کتنا پانی ہے, مجھے جواب دے ورنہ سر قلم ہے. بڑے بڑے وزراء, بڑے بڑے دانشور, ساروں کو اس نے لاجواب کر دیا. وہ مدرسے سے کسی منطق کے طالب علم کو اٹھا کر لایا, کوئی قرآن عزیز پڑھا ہوا بھی نہیں تھا کہ اس کی دانشوری ہے, منطق منطق پڑھا ہوا چھوٹی کلاسوں کا تھا. اس نے کہا میں جواب دیتا ہوں. چلا گیا بادشاہ نے کہا کتنے پیالے پانی ہے اس تالاب میں. تو اس نے کہا اگر پیالہ اتنا بڑا ہو جتنا تالاب ہے تو ایک ہی پیالہ ہے, اگر آدھے کے برابر ہے تو دو پیالے ہیں, چوتھائی کے برابر ہے تو چار پیالے ہیں. تازی اور شروع ہو گیا 20 پیالے 100 پیالے بادشاہ نے کہا بس بس. اس نے کہا سارے دن تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہاؤ 360 جائنٹس. تو میں نے سر سے شروع کی گننے, جو میں نے گننے شروع کی اس کو اندازہ ہوا کہ گننے کو اس کو چھوڑا گیا اس کے 15 منٹ ہے, یہ تو آدھا گھنٹہ لگا ہے گاندھی جی, اور یہ پروفیسر ہے کچھ پورا کر کے دے دے گا. اور دیکھا بس ٹھیک ہے, بس بس ٹھیک ہے. خیر یہ 360 جوڑ کا یہ تو پچھلے ہفتے اس پر میں نے تھوڑا سا کام کیا. اور ایسے جن لوگوں کو تفصیل سے حدیث پڑھنے پڑھانے کا اور حدیث کے ساتھ رابطے کا موقع ہے تو آپ کو بتا دیں گے کہ وہ فضل تعالیٰ آج تک اس میں بھی کوئی کمی کر کے یہ اکلی پہلو اس کا کسی جگہ اس کی کوئی کمی نہیں بتا سکا. یہاں تک کہ اگر وہ اس نے سائنسی مضامین کو بلی, حالانکہ قرآن پاک بنا لیے تو پر سائنس کی کتاب نہیں ہے, حدیث سائنس کا مضمون نہیں ہے, لیکن سائنسی چیز پر بھی اگر بات کی ہے تو اس میں کمزوری نہیں ہے اللہ کے فضل سے. یہ اس کی اتھینٹیسٹی کا اگلی پہلو ہے. اور جس بات یہ مسٹر غلام احمد پرویز نے یہ کہا کہ حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی ہیں, 200 سال بعد کس کو یاد رہتا ہے, تو اس میں ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے ڈاکٹر مزلا صاحب, فرانس میں اسلامک سینٹر چلاتے تھے, 100 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. ساری عمر اتنا علمی نماز رہا کہ انہوں نے شادی نہیں کی, کئی کتابیں فرانسیسی کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ, کئی فرانسیسی لوگوں کو مسلمان کرنا. ایک دفعہ ان کو یہاں بلایا تھا, آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں مخطوطے نکالتا رہا, مخطوطے ان کتابوں کو کہتے ہیں جو قلم سے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نکالتے ہیں, میں کوشش کرتا رہا کہ یہاں تک کہ میں ابن حمام کا مخطوطہ میں نے کسی لائبریری سے نکالا. اور تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے محدثین کی عظمت کے سامنے میرا سر جھک گیا کہ جب میں نے دیکھا بھائی انہوں نے بخاری کا تذکرہ کیا, مسلم کا تذکرہ کیا کہ اس میں فلاں نمبر سے فلاں نمبر تک ساری وہ حدیثیں جو صحیفہ ابن حمام کی ہیں, صحیفہ صادقہ کی ہیں, اور اسی ترتیب سے. پر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوتا کہ 163 نمبر پر کوئی ایسی تھی جو 164 پر ہو گئی تھی, 164 والی آگے ہو گئی تھی, بس اتنا فرق ہے. باقی اسی ترتیب سے لکھی ہوں جتنا جو اسے مکتوتے میں لکھی ہوں. اور پھر انہوں نے عالمی سطح پر اس بات کو کیا اور یہ پرویز اس کو جواب نہیں دے سکے. ویسے تم دبا کر چپ ہو گئے کہ چلو ان پڑھ جائے لوگوں میں, جو ہمارا کام چل رہا ہے اسی کو چلنے دو, علماء کے سامنے نہ آئے تاکہ پھر جواب دینا پڑتا ہے, لاجواب ہونا پڑتا ہے, ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں, پھر اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہم غلط ہیں. تو اگر اعلان کریں تو اتنے مفادات جس فرقے کو چلا کر ہم نے حاصل کیے, جو آمدنیاں کی ہوئی ہیں, مال و دولت جمع کیا ہوا, اس کو کیا کریں گے؟ 74 کی تاریخ چلیے گا. تو فضل تعالیٰ ایک لاہوری گروپ کا ایک مرخدات انجینئرنگ میں مسلمان ہوا تھا, ہمارے حضرت صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا, ہمارے ساتھ رہا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ لاہوری کا جاری جو تھے اسلام قبول کرنے کو تیار ہو گئے. صدر الدین بڑا تھا اس وقت, جب تیار ہو گئے تو اس کو ماہرین نے کہا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے جتنے تو اوقاف اور جائیداد تیرے پاس ہے, یہ تو اسلام کی جائیداد نہیں, یہ تو قادیانیت کی ہے انتقال میں اور قانون میں, تو لہٰذا اس کے میں دستبردار ہونا پڑے گا. تو لاہور میں ان کا مرکز ہے نا لاہوریوں کا, تو پنجابی جب کسی بات کو چھوڑتے ہیں کہتے ہیں کہ جانے دو. تو اس نے کہا سارے اوقاف لے جائیں گے, سارا مال لے جائے گا, ساری جائیداد لے جائے گی, پھر کیا کرو گا؟ انہوں نے کہا چلو جانے دو, قدر نہیں ہے اس نے, مارا دولت ملا ہوئے مفادات ملے ہوئے, تو کیا ہوتا ہے آدمی ہمیشہ کے لیے حق کو یا ذات کے مفاد کے لیے یا نفس کے مزے کے لیے چھوڑا کرتا ہے. عقل ورنہ اس عقل اس کو چھوڑنے کو یہ تیار نہیں ہو رہی ہوتی, کہتی چھوڑنے کی بات نہیں ہے, لیکن جب مفاد سامنے آتا ہے اور مزہ سامنے آتا ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, مثال یہ مزے اور مفاد کے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ آج اتنا مضمون مکمل ہو سکا ہم سے آپ کی تعلیمات کی اتھینٹسٹی, اور پھر اب اس کو ہم عملیت صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا اور خلافت فاروقی میں مسلمان اس کے نتائج میں دنیا کی سپر پاور تھے اور ساری دنیا پر ان کی بات چل رہی تھی اور ساری دنیا پر چھائے ہوئے تھے ان کی تعلیمات, ان کی زندگی, ان کا طرز, یہاں تک کہ مصر, الجزائر, ٹینس, مراکش, عراق, یہ ممالک عربی نہیں ہیں, لیکن چونکہ صحابہ کرام خود آئے ہیں وہاں, ان آباد ہوئے ہیں وہ علاقے جن میں صحابہ کرام آ کر آباد ہوئے ہیں, ان علاقوں کی زبان تک بدلی انہوں نے, اتنی ان کی تاثیر تھی کہ مادری زبان تک بدل گئی. یہ جبری نہیں بدلی گئی ہے, کیونکہ زبان جو ہے یہ کبھی جبر سے نہیں بدلا کرتی, یہ ایک ارتقائی, یہ ایک تہذیبی ارتقائی اصول ہے. لینگویج جو ہے نا, یہ جو ہے تو ثقافتوں کی ارتقا, ہاں جی, سولائزیشن کا ایولیوشن ہوتا ہے, اس سے وجود میں آتی ہے, جبر سے نہیں وجود میں آیا کرتی کہ میں زبان بنا کر شروع کر دوں کہ پٹھان سارے کو شروع کر دیں, ایسا نہیں ہو کرتا. تو لاکھوں کی زبانیں بدلی ہیں, یہ یاد ایسی تاثیر والی شخصیات آتی ہیں کہ ان کی ایسی محبت دلوں میں گھر کر جائے کہ ان کی خاطر پر آدمی زبان چھوڑنے کو بھی تیار ہو جائے. تو ایسا معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے کہ علاقے کی مادری زبانیں تک بدلی ہیں. تو یہ تعلیمات کی عملیت ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.